sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ina lolou mbok yi sunu khutba tay moy al firar ila allah moy jamono bi mo jot ñun ñep nu wara xamne da no wara and feux daw uteli sunu borom lutax moy aduna dafa fess ci ay jafé jafé fess del ak ay naqar fess del ak ay jangoro ak ay nekh nekh ak ay khat khat ak ay naqar yudul jeex mbok yi nous nepp nañu and xamne kenn mënta texé ci kaw aduna fala sa'idun fiha kenn mënta am jam am texé tay ci kaw suuf illa man farra minha ila khaliqha ludul ku daw fakh jëm ci boromam tabarak wa taala koku do nga fi mëna texé tay فلا سعيد فيها الا من فر منها الى خالقها كين مانتا تخيتاي سي كاو سوف لودول كو داو لودول كو خيلو خلو جيم سي بروامم تبارك وتعالى عبد الله تاي سي دوندغي ني دوندو داي داو اي بانيخ daw ay bëgg bëgg daw ay tar daw reer jëm ci boromam tabarak wa taala munewa amma shaqi budé ko téxé di la julit mom day daw jëm ci yalla kinara téxé di mom day daw joggé ci yalla jëm aduna motax duñu ben amma shaqi فيفر من الله كي تخي دي موم داي داو جوغي سي يالا جيم ادنا كي تخي داي داو جوغي سي ادنا جيم سي يالا كون نيوم ñar dañuy juuyo كون ño ñar waru nu nek ben comme ñom ñar waru nu and kala day daw jogé ci yalla daw yermande yalla daw ñeggelem djublu aduna djublu shaytané mune fashattani ma baynal fariqayn aka wute ñaari korel yi korel bi daw jëm ci yalla korel bi daw joge ci yalla wama a'zama al bauna bayna ta'ifatayn mbok julit ñaar ñooñu seen digante espace bi fi nek kenn mënu ko nat suñuy wax nak nit ñi di soñu jullit yi di soñu suñu bop ne dañoo wara jaw jëm ca yalla kon war nañu xam ma ma'na al firar ila allah wa anwa'u war nañ xam daw jëm ca yalla lan lay tekki ñaata xaj la ñaata mbolo la ñaata nit la ki bëgg jëm ci yalla ban yoon lay jaar ikhwatal iman fa min maratibil hidaya wa darajatiha al firar wa huwa naw'aini firaru su'ada wa firaru al asqiya mbokk julit yi ab julit bu jog jëm ci yalla wala jog jëm ci yalla ñaata xaj la ak ñaata maratib la ñaata étape la ñaata daraja la mu ñëk moy ñu xamne ñaari xaj la ñi bax ñi jëm ci yalla ak ñi téxé di ñu joggé ci yalla amal firaru suada bu fekké ñi téxé la xelu gu ñuy xelu fakh jëm ci seen borom fa huwa firaru allazina yafiruna min kulli shay ila khaliq kulli shay moy ñom ñoo ñu nga xamné ñoo téxé ñom ñoo ne ñoo bëgg yalla bayyi biñuy bayyi lepp jëm ci yalla mi nga xamne mo bind lepp kon ki bëgg jëm ci yalla da ngay bayyi lepp ak ñëpp jëm ci borom ñëpp ak lepp da ngay bayyi jammi jëm ci borom jammi bayyi aduna jëm ci borom aduna bayyi lepp lo xamne mu ngi fi di tardel ak di soxal ak di japp nit te ko tere egg ci boromam motax mu ne yafiruna min kulli shay ñoñu dañuy daw lepp fuñ jëm ila khaliq kulli shay ci ki bind ñepp wa hadha firaru ahli as-sa'da mu ne li moy xelu li moy xelu li moy daw aji xelu yi ñi taxé ñi li moy seen mbir muné waya firuna min ad-dunya wa min balayaha wa min an-nas wa min kulli shay ila Allah azza wa jall dañuy bayyi aduna ak ay mbiram ay natom ak ay jaar jaaram ak ay taram bayyi nit ñi bayyi lepp ñu jëm ñu ngi jëm ci seen borom tabaarak wa ta'ala ñom ñep and def mbolo mune fal firaru ila Allah huwa firaru suada bi ni mu ñëk bi mom moy daw jëm ci yalla way texe yi al nañu yalla musul amna fi ñeneen ño xamne ñom ñoy firarul ashqiya ñoy ñoy ñu texe di ñi ni li sen bir firaru allazina yafiruna min Allah ni dañuy daw joge ci yalla ñom bëggu ñu sax deg baatu yalla moy tay xew xew yi ngeen di gis ci jamono lele nga japp ab television sax ñi wax yalla nga dekk lene sans je croy lele muy ab on radio waji naan yalla neena nga dekk lene sans je ko lele muy nit ko xamne day tok ci place di waxtan budé yalla ñu né ñëwati na dé ki mom foko gis yalla yalla yalla yow xana yalla mo la yoni yow xana yalla mo la wax yow ay borom jam ñi wala nangam ak nangam parce que nit ñi def ci am ño xamne bugguñu deg baatu yalla motax ya firuna min Allah dañuy daw joge ci yalla wa min al-hidayah dañuy daw joge ci njuk bugguñu bax bugguñu deg lu bax bugguñu gis ku bax suñu gisé sax ku bax sen tension day monter wa min ahli al-khair bugguñu gis ñoñu yiw wa min ashabil haqq bugguñu gis deug bugguñu gis ñoñu deug wa yarawna bi ayn al-basar al-muhaddaq ghayr al-muntalaq min anwaril wahyi ndaysan ñi nga xamne dañu texé di nga xamne bëgguñu dëgg bëgguñu wa dëgg bëgguñu ñub ñoñu dañu yor rek ben espace bu ñuy xol seen bëd yi dafa am fu mu limité wu seen xel yi dafa am fu mu yem ñoñu dañuy xol waye xoluñu fi leen alquran xolo motax duñu gis فيرون أن السعادة فيما يتخيله الواحد منهم لا فيما حدده الشرع الحنيف كين سي نيوم ньоญو nga xamne dafa texé di mbokk yi dafa daw baye ko ci yalla dafay gis ne li l'islam wax ni l'islam wax ne ñi ñoo texé ñi ñoy ñu bax mom day gis ne li l'islam wax li mo bax lolu baxul mom limu bëgg lolo bax mom limu gis lolo li bax gis gis bu xat lañ yor deg deg bu doy war lañ yor bu xat bu wuté deg deg sharia wa kullu wahidin min haula yufakkir anna alkitaba was sunna yudayyani alayhi quyudan kenn ci ñoo ñu nga xamne dafa texé ni bokku na ci xalaat yi muy xalaat ni alquran ak sunna téré bi di téré yalla li yonent bi bayiko bi ta muy njangalina muy sunna yonent bi dafa xatal aduna bi dafa xatal sunu dundu yalla neena yonent neena yeen da ngeena xatal aduna bi da ngeen ñew teunk da ngeen ñew yew ci ay boom yo xamne ñun mënatu ñoo dem ndax buñu bëggee def dara rek ngeen ne yalla neena suñu gesso ndey jor ngeen ne yonent bi neena dootuñu mëna def dara motax nopi leen bu leen waxati ñoñu kenn ci ñom non lay gisee fa yaqul lak ya akhi lela sa kenn ñom ne la yow sama mbokk kullu marra yazhabuna illi sala yow da nga bëgg bisu nek rek may dem jakk di julli mais dem na suba mais bayil ba benen suba bi encore mais dem suba dem isbar dem taksan dem timis dem ge mais dem bi mais def lolou dafa bari te man awma temps awma jot di va et vient jakk yi ndaysan mom non la gisse dundu mais islam da len di sonal ndax va et vient julli bala ma de na ngeen wayajlisuna fi dars way dem len ngeen to ngeen jangé mais amuñu temps buñu deglo xam xam amuñu temps buñu léralé ben masala diiné fi kulli hin awamirun wa nawahi way yeen bis bu nek rek def len bayi len def len bayi len non lolou def ño sonal da ngeen ñu wara bay rek ñu am suñu liberté bop lu ñu neex def lu ñu xalaat ne li moy baxal rek ñu daal di def lolou neena ben kurel bi ñom ni lañu déggé gis ne kene waru leen wax def leen kene waru leen wax bayi leen dañuy wax sax ne ñom su ngeen di waxtaan ak ñun bu len ñu wax ay aljanna ay safara non bayi len ñu rek ñu tranquille buñu kenn wax waxu yalla ak waxu yonent alquran sax netali nak korel bobu mune wa iza zukira allah wahda soy wax ak ñom rek ba tuddu yalla mune iz ma'azzat qulubu allazina la yu'minuna bil akhirah da ngay gis sen xol yi lamu ñu am khat khat ndax lenen mo len gënal yalla fa iza zukira min dunihi bo tuddé lenen wala ñeneen ñu dil yalla iza hum yastabsirun nga gis ñu contane kanam yi leer xol yi feex parce que dañoo wax lenen lu dul yalla mu ne dundu gu mel ni su fa doom adama yegge daram dotul baxati aduna moy ñeek xat su deewé jëm alakhirah dajé borom bi yalla duma ko mbokk yi lenn saay kenn ci ñoom ne la ñun dañoo bëgg ngeen bàyyi ñu am suñu liberté ñu tànn lu ñuy lekk tànn lu ñuy sol tànn heure yi ñu war a julli tànn lu ñu war a naan tànn fu ñu war a dem lu ñuy wax sax ñun ñoo ko xam muñu kenn xatal bàyyi leen ñu rek kurel bu nak moy kurel bu mujju bi mune ñi ñoy ñu texé di mune ñi ñoy ñi wacc ci kaw aduna te xamu ñu lan motax seen borom bind leen mbokk yi ñi ni fal ma'siyat indahum laha halawa moy yalla ci ñom banex la ku moy yalla ci ñom defay dafa ne tay journée neexna lol ngay gis tay ku moy yalla di jibilé tay lima def dajé ak sa mbolo mi ñëpp di la tacc nan la ngand nga ponkal nga yow lan nga def c'est parce que da nga togn yalla ñom ci ñom togn yalla mbéccé la wa ta'atu 'indahu laha mirar. Top yalla dafa metti lele nga dajje ak nit mu xol la ba ci yag ne la yow dama la yirum ngane ko lan la mu ne dama xamne yow li nga bëgg nekké ni yow do laal jigen yow do tux yow do nan sangara yow do deglu musique yow luñu wax rek nga ni yalla mais yow boy dama la yirum yow mais yow kagn ngay tekki kagn ngay dund yow mais adina bi liñu imé yow non so Allahu akbar ndax japp ne moy yalla moy tax aduna neex so moyul sabarom toño ko rek amo espace bu feex bo nek yenn say lenn ci ga yoy li lañ lay wax top yalla dafa metti di julli ji fo toll di yewu guddii di nafila di wor neysan sunu ben dekkendo koor gi dafa jeex xalé yi xey wor gay nako an ahorata jango muné mi horani mi jabbaaki mi dusani muné mi jabbaaki mi dusani yen ñi degg peul muné gungewuma teruuma gungewuma mana bu wër wi ñew dañ nan gungel yenn saay bu wër wi ñew nga gis ku wor soko ne lu tax nga wor muné damay gatalu mom nak mu gis xalé yi wor muné yeen lan la xalé yi nako dañuy gungé quoi dañuy wor sit ta sawal mu daal leen lak ci peul muné min mi jabbaaki mi dusani ndesan Allahu akbar fofu la gaay toll ci yalla mana tay funu tollu moy yalla mo nu jaralul dara beugunu ci mbirum yalla dara sunu wowe ci aduna ñun ñepp paré nañ waye bunu wowe ci yalla dañuy dis dis lu ki dem sax day tayal du dem ngir am ngeureumal yalla du dem ngir am contente yalla du dem ngir am fayu yalla ma day dem demu ñak pexé motax buñu yexé sax ne gawal waye amuñu jot amuñu jot gawal sude julli la ñu neena gaaw budé waxtaanu diiné la ñu neena gaaw da fay yag xam nga légui nit ñi amuñu temps da ngay teunk rek jox nit ñi nga gis ku nok kenn ci ñom mu tok ci kanamu écran télé 90 minutes du bouger 90 minutes mu tok ci kanamu écran nga gis kenn ci ñom nek ci ben stade di sétane béré 8h ci suba ba 8h ci goudi duggatul keureum mi ngi ci stade bi tok di xaar combat bi boko waxé ci yalla 20 minutes mune dafa yag dafa metti teunk len li mu jeex legi sax imam yi xam nañ ko ben jakk neysan ben imam day jang di guddal gaay daal di def reunion ne ko imam sa jakk yi dafa gudd ñun amuñu jot del gatal mais ay ngay jang dafa gudd imam bi ne deg na ko pour mu jubok ñom mu ñew ben waxtu daldi jang fatiha rek dan ne mudahammatan allahu akbar daldi ruko ñu sel ma rek kenn ne ko gis nga li ñey wax ci yow lu gudd li moy lan mu ne ko ñaari baat la jang mu ne ko def ben kon nit ñi bo len topé so len topé li oustaz rahimahullah don wax mana buñ la bayilo sunna dila bayilo sunna dila bayilo sunna dila bayilo sunna xam nga fuñ jëm ci bayilo la sa diine du question bayil sunna jakka joj dañ doona bu fi kenn wax amin ñi yobuñu préfecture bu geejaway bi waaw préfet mu ne yeen da ngeen di wax amin ha ne waaw mu ne pay bugu ñu ngeen wax amin ngeen di wax amin ndeesaan suñu kilifa gogu comme mo jité won mu ne ko wallahi préfet fi ñu tok ci salle bi bo jité won ge nga wax wala dallin mu ne wallahi dinañ wax amin sa ginnaw ñun suñu amin bi teŋku ñuko fen fu ndem dañ koy wax parce que yonenti bi mo ñuko wax lo ñu genné muy wo ñu mëna ñu bu kenn bayyi sunna lu leen bayyi lo ben rek ne la bayyi lo ñaar suñ la bayyi lo ñaar bayyi lo la ñett buñ la bayyi la dañuy dem ba bayyi lo la diine diine bi lan lay bayelo du sunna mo len metti mais diine mo len metti nit ñi diine lañ bëggul yalla la wax man yalla ma len indil deug waye ñi upp ci nit ñi bëggu ñu deug yalla moko wax yalla ni muhammad ma la indil deug waye nit ñaangi ni bëggu ñu deug yépp fo lañ bëgg chaahan so len ci wawé ñu gawtu alquran moko wax kaannahum ila nusubin yufidun gis ñep gaawt bo ne won ben bammel ngi ni lay ku ko ray texe ñep daw tebu suusi suñu reppé sax ñu sulli ko fa tebu yobbu yobbu yax yi legi bala may ñew ben way def ma wa telephone mu ne ma dañ may udlo saabu buñu sangé neew dañ makoy udlo saabu buñu sangé neew lañ may udlo lolou lu ci islam wax mané ko xam nga ki la koy udlo lu ngoy doye mu ne wa mané ko nopilo nit ñi ñi gën di gis yépp ñuy jël dara ci neew mbubu buñu sangé neew jampé buñu sangé neew saabu buñu sangé neew wala lenn lu bayé ko ci neew ku dé ñom ñu jël ko ci jabaran lu ñuy def xam ngeen neew du wax neew du yëngu neew du jog neew dootul doxati mana kañ ci xëram non lay mel ne neew bi dootul bouger lan lañ koy doye motax chaque jour bo duñé ci morgue yi lo fa fekk rek bu yebom nga bub ko gas mom xor sul ko parce que nit ñi jaral na len lu ne di nga gis lekk indi 1 million la jampé bu sang neew la bëgg wala daggal ma ci mbubu neew bi touti rek 200 000 ngi ni touti rek la ci bëgg lu ng koy doye ki dem ba ci armée bi sulli neew bi han ubbi gemiñ gi duggal ci téré ngebat ko duggalat neew bi han koku tay bu gisee neew bu ñu sulagul num koy def ki dem ba ci armée li sulli neew bi ngang lo gemiñ gi wala ñew gas bu mu xoot ba daj neew bi daal di jël xërem bi ne ko ya sahibu hazal qabr hadha amanatun 'indaka ila yawm al-qiyamah daal di sul jog dem mi ngi ci téré ñu bind mi ngi ci téré yi jangale njabar ñi njabar bu ñuy def di suli ci armée li xërem bu ñe gas bu mu xoot ba jot neew bi dañ nan ko ya sahibu hazal qabr e yow borom bammel bi li ndenkaane la mang la koy denk ba yowmal qiyamati nga sul dem wa bu de ko bëggon takale ak ay mbokam bu doon ko xamni da nga bëgg mu nopi dootul waxati bu doon deddele bu doon su ko defé fofu lay nek ba yowmal qiyam kan mo xamni li fi la nek kan ndax nit ñi war nañu ragal yalla war nañu delo ci suñu xel yi xamne diine moy deug yeneen yi def yeb chaahan la yeneen yi dugg yeb mbosoru aduna la te yag borom bammel bobu nga gas di nga dé fekki ko fu fekkone yow do dé kenn du lay indi ci bammel mu nga def lo neex waya wallahi bañ nañ ko ba yonent bi limu jangale boy dug ci armée li dang len di wax ne wa antumus sabiqun wa inna inshallah bikum lahiqun yende da ngeena juutu rek ñun ñoo ngi ni di ñew te non la amé ñoo ngi ni di dem legi ñun ñi ñep dañ nan guddina gaaw len kep ku la gëna jégé kep kuy sa xarit du am jamm du luñu génné la ci kër gi dugal la ci morgu bi simila sangala fat sa turu yi yew la ba nga deugar kecc daldi gene tek la ci buntu jakka ji julle la tek la ci auto yi yobbu ci armelia lol nak ku ko khalat ne bis de nga taxaw ci kanam borom bi yawma yaqumun nas li rabbil alamin so xalaté lolou war nga delu ci sa xel war nga bayyi xel sa borom war nga bayyi xel li tax ñu indi la fi ikhwatal iman aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بقي تيال صفة الفرار إلى الله أنا يلملو كان لنوار مل بني جمت سنبرام إن كل من يفر إلى الله فهو كريم لأنه يفر إلى كريم كيف كو خامنا سي نيوم دا nga بغا جوك جيم سي يالا ييغال نا ياو كو تيد nga ndax da nga جيم سي كو تيد ييغال نا ياو كو باخ nga باسكو دا nga جيم سي كو باخ وايي مبوكي واخ جي موي لوتاخ تاي سي نيت واخه ماغي ديم سي سما خريط نيپ كونتان ماغي ديم سي borom alal diw ñepp kontane ma ngi dem ci buru diw ñepp kontane ma ngi dem ci khalifa diw ñepp kontane ma ngi dem ci kilifa diw ñepp kontane soone ma ngi jëm ci yalla ñu ne la dafa tel tel na de tel na hatta bu doon sa dom la sax hatta laax bu doon sa dom muy and ak yow du julli ji nga koy yar ci yoon wi wala mom kenn sax muy dem da ngay gis ku neubatu ñew ne la xale bi teyeleen ko xale bi teyeleen ko mom dongu ci biiru jakka ji lolu xam ngeen ne worul yalla bu yalla natuna xale bobu daadi faatu dañ nan xamoon nañ ko ki ñun ñep xamoon nañ du guddu fan ndax limu commencé mo jaadut lan la commencé jang alquran lan la commencé top yalla lan la commencé dund alquran ak sunna ñun ñop non lañ mel bañ nañ ko ba dañ nan bi nga nekké xalé moyal yalla toñal yalla branché wul dafa lo neex ñun ñep lool la ñuy wax mbokk yi lutax suñ waxé nit su la waxé ma ngi jëm ci diw tuddal la ben kilifa nga contane bu la waxé ma ngi jëm ci yalla nga mer lutax loolu وليس الكريم أن يعطي المال أو يبذل وإنما الكريم في خلق المسلم كله بقي سنو برام سبحانه وتعالى موني خمال كي جمشي موم كباخ لا نخ موم واجوجو دفو جمشي كباخ موتاخ مباخ مباخ دو جوخي علال مباخ du maye mbax du liñ ko fokk mbax moy nga defar sa jik yonenti bañ ko laaje lan moy mbax mune al birru husnul khulq mbax moy nga defar sa jik ba gay waxe diw de day julli mu ngay jublu place sangam yalla ne laysal bir antu wallu wujuhakum qibla al mashriq wal maghrib ولكن البر يالا دادي اندي اركان الايمان كون لول موي مباخ نيت دافار جيكوم دافار باس باسام فالكريم في معاملاتك nga fexé dafar sa relation yak nit ñi goor ak jigen mag ak ndaw yak sa soxna fexel nga doxal fa mbax yak say dekkendo yak say mbokk rawatina yak mbok julit yi fexel nga jeuflante ak nit ñi jeuflante bu rafet li la la dina sante li moy al firaru ila allah moy jëm ci yalla tabaaraku wa ta'ala ikhwata al iman nañu fexé ño xamne ñu nek no xamne yalla mo ñuy gënal suñu bop waaw rabi adoron wax laytaka tarda wal anamu ghidabu yalla so contane ku mer affaire am la nanuy fexé li yalla bëgg ci ñun nañu gënal suñu bëgg bëgg li ñu yalla digël nañu gënal luñu doomu adama digël loolu tax doomu adama ci lu mu mëna nek su jaamu yalla joté dañu wara xamné ki ku bëgg yalla la moy dang koy bayyi dang koy gis mu bayyi li doomu adama yi santane mais mu def li yalla bëgg ku jëm ci yalla bu julli joté dañ koy xam su koor joté dañ koy xam su jaamu yalla yi joté dañuy xamné waji ku jëm ci yalla la waye ku bañ yalla ku ko bëggut ku ko sori comme kiñ doon wax sank da ngay gis lepp lu ñuy adresser yalla wajoju day yex yexlu ci ginnaw lay nek waye ki bëgg yalla lepp lu ñuy wax yalla ci kanam lay nek Musa bako yalla wowe mo banu Israel ne len besub sangam na len fekk place sangam bes ba jot wa banu Israel di yex yexlu Musa dafa fakh bayi len fofu dem yonam bi mu yex sey yalla ne ko ana gaay mune wa ajjaltu ilayka rabbi li tardo yalla bayina len fi dama yakamti ñew ndax nga content ci man kon yalla su diglé ab julit dafa wara def pour yalla content ci mom waye tay liñu gis moy nit ñi content ci ñun dekkendo yi mbokk yi dom yi soxna yi ñep kilifa yi content ci yow mo gën ci yow tay yalla content pourtant jang nañ ci alquran yalla mune wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yarduhu in kuntum mu'minin yalla ak yonentam ño wara gëna yay ci yow pour nga am sen contenté ay tay contenté nit ñi mo ñu gënal contenté yalla bëgg bëggu nit ñi mo ñu gënal li yalla bëgg ndigalal keneen mo ñu gënal ndigalal suñu borom fa ñu jangaat ay delluwaat yeesal ci suñu bop liñu yalla ne fa firru ila Allah daw len jëm ci yalla waxtu wi ñu tollu waxtu daw la ku dawul seytane la ngamu la ku dawul njabot la ngamu la ku dawul soxna yi la ngamu la ku dawul aduna la ngamu la ku dawul bakkan la ngamu la juromi motax ñun mënu no dem ci yalla sa yo bëgge dem sa njabot ne la Christ ne la fo jëm ñun nak nga commencé yermande di xol yermande di xol nan sama njabot ba ci kanam ndaysan nga bëgga jox soxna yi ne la ñun nak nga bëgga jox xarit ne la ñun nak nga bëgga jox iblis ne la fo jëm nga bëgga jox aduna ne la da ngay bayyi fi li ni li ngay bayyi ndaysan nga daal di delu wat do egg ci sa borom mukk jurom ñi ku ñu japp do fexé ba nga egg ci yalla jurom ñi ku ci mucc nek ku jégué yalla tabaarak wa ta'ala sa yo recc ci aduna recc ci shaytan recc ci njabot recc ci soxna yi recc bëgg bëggu aduna yi rek egg nga ci sa borom tabaarak wa ta'ala lool nak mbokk yi ku xéxul ak bakkanam su nit faralul bakkanam bi li bu seyri di wax an nafs ka tifl mune bakkan mok lire ñoyam lire niñ koy gaddo feral ko soow mu fanan gudi di joy yendu di joy gontu di joy ngir bëgga namp ñu xamal ko ne da nga fer su doomu adama deful nonu bakkanam du yegg ci yalla ndax bakkan yalla ko def mu bëgg banex aduna motax jangeen ci alquran ñetti bakkan nafsun ammara nafsun lawama nafsun mutma'inna ñett ya ngok bu fekke amara bobu mom gisatul yalla gisatul lu bax gisul yonent gisul dine gisul alquran ndax moy bakkan bo xamne dafa xomat ci mbon wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'amaratun bisu illa man rahima rabb illa ma rahima rabbi Allah subhanahu wa ta'ala mo wax ci sourate yusuf ne li upp ci bakkan yi daño mandi ci mbon nit nak bu mandé ci mbon ci bir bammel la koy lay xippé benen bi ci dess moy nafsun lawama moy nit ko xamné fitra bi dess na lélé mu yéxé julli bakkan bi ne ko xam nga li nga def mu daw lélé mu teud bëgg baña julli ah julé go dé julé go gédé yaangi di bëgg teud mu jog ah tay defo azkar dé yaangi ni di bëgg nafsun lawama mo lay yedd ban moy bu baax moy nafsun mutma'inna ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna irji'i ila rabbik radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati kon mbok yi fokh nu yar sunu bakkani fokh nu gor gorlu xex ak mom ni ñi gor gor lo ci suñu jëm yi ba muy sét fu ñu tollu ñi koy bomb lu nekk nga gis yenn saay nga gis ben way bo xamne so duggé fi muy sango chambre toilette am dang fay fekk bép produit pour yaram bi sét bép façon njampé hein ñi ay siwo ñi ay bol ñi ay satala ñi bañ nañ ko sax ba ñom dañ leen gassal lu melne dex piscine ci seeni biir toilette pour ñu mëna sét wa ni ñi gor gor lo ci yaram yi diko diw di bomb di ras ak produit yoyu fokk nu gor gor lu non ak suñu bakkani borom bi tabaarak wa ta'ala wax na ci alquran fa amma man tagha wa asara alhayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa wa ay wa amma man khaf wa naha an-nafs anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa kep ko xamne da nga xex sa bakkan nga pogné ko téré ko banexi adina yi nga feral ko ba bakkan bi fer borom bi neena yow aljanna nga jëm musibi fulbe tiagal yettude allah e julde ne la do men muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wasallam khutba men hande wonno al-firaru ila allah won nak do yo dok o fayato allah koy o don waxtu wana joni ko o don waxtu yoni waxtu o do mo ngonden o do saha mo ngureten ko saha mo ganduda neddo dogat o fayato allah sa dogani won ko won do ma jagge so jaggima awonta occito so wana njahato allah juude bole aduna nan do yidi ko jaggude ma besngu nan do yidi ko jaggude ma rewbe nan do yidi ko jaggude ma odo aduna yidi ko jaggude ma shaydan yidi ko jaggude ma fitanduma yidi ko jaggude ma sa dogani wiya wala no aya o wini fa firru ila allah ndoge ngare to allah tudo don abu cittako yimbe be ko be yimbe dido o dogi o fayito allah o dogi o ummi moto allah seneddo dogi fayito allah o yettoto kono yo andu so boccitaaki deedo gede o wawa faade to allah kono yo andu so dogi o ummi mato allah o halkima aduna o halkima lakara kala dokdo mo wonane caggal allah on o halkima kala dokdo ummido to allah to fay seneddo ummi mato allah to fay seneddo ala allah to fay holko dañi seneddo dañi allah o dañi fof o wasani kono so neddo wasi allah aduna mako boni la karama ko boni dum tagi allah wi fa firru ila allah mbokki duñu jexal khutba bi ludul ñu eggale len lañ daan eggali rek te moy talalat mbokki loxo pour ñu dimbali wat mbokki julit yi bis bu nek dinañ taxaw fi di dimbali ay mbokk yo xamne dañuy indi ay ordonnance ay analyse waye ñun ñi joxe buñu tayyi ben way dafa acc ba genn ci kaaba gi rek mu gis ben way taxaw naan fi sabilillah ngir yalla mu gis ben way genn ci posam di joxe su waji ne ngir yalla rek mu genn jox ko waji ne ngir yalla mu jox ko waji ne ngir yalla mu jox ko waji ne ngir yalla mu jox ko ñu ne ko yow ki ngay jox kenn la mu ne limuy wax bu dakut limakoy jox du dak limuy wax su dakut lima koy jox du dak yalla la may laaj yalla la koy jox kon yow mi joxe joxo imam de joxo wa jakka ji waye yalla ngay jox te yalla mom kuko jox wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda man tajiduhu inda allah ki jox yalla yalla la inshallah yalla dina ko dencal kon buñu paré amna ben mbok julit bu soxla kuko dimbali ci ay ordonnance am ay analyse am lu ci way man nu mu meunta tollu buñ ko xeb nañ ko dajale jox ko mbokk bobu insha Allah yalla subhanahu wa ta'ala bindal ñi yu aduna ak yu al-akhirah allahumma ighfir lana qabla al-maut warhamna inda al-maut wa la tu'azzibna ba'da al-maut bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan وارزقنا اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك